Egunon deneri, orduan joan den astean, ikuskizun bat, ikusi nuen, performantz bat, artista, Brasileko artista batena, Mira Lalina. Ta orduan nola pasten zen, ba, lurrean bazen piramida bat, eta piramida bardean baziren beste lego horizontalak. Ta galdetu zuen publikoari, hamar pertsona parte hartzea performantz horretan. Eta denak lerotan izan behar ziren lehen leroan, piramida azpian. Eta berak galderak pausatuko zituen. Eta erantzuna ezagutzen dutenek, urrats bat aurrera egin behar zuten ondoko lerora. Eta norbait piramidaren puntara iritsi arte. Eta jokoaren izena izan zen pribilegioen piramida. Eta piramida puntan, bazen urrezko esku bat, pasaporte bat atxikitzen zuena. Doan pixka bat kontekstua ulertzeko, ba, gelan baziren jendeak hainitz Ego Ameriketakoak, Brasilekoak, edo Europakoak, edo ere beste egi batzuetakoak. Orduan joko hasi zen eta horretzen naiz galdera batzutaz. Adibidez, bere familiako pasaden lau belaunaldien etorkia ezagutzen dutenek, urrats bat aurrera. Ekonomikoki bere burasoak lagundu ukan behar ez dutenek, urrats bat aurrera. Ikasketak pagatzeko laguntza publikoa edo pribatua ukan dutenek, urrats bat aurrera. Poliziarekin diskriminazio arazoak ukan ez dutenek, urrats bat aurrera. Haurtasunean familiarekin bidaiatu dutenek, haien egitik kanpo eta beste kontinente batera, urrats bat aurrera. Beste herri batera joatean biza arazo bat ukan ez dutenek, urrats bat aurrera. Eta abar. Eta azkenean, ba, pixkanaka, elkarren gandik urruntzen hasi ziren, adibidez, baziren zonbat jende, ba, lehen lerotik ez ziren bat ere mugitu, beste batzuk aurrera ibiltzen ziren galdera guziz, eta poliki-poliki, ba, pribilegioa biziki argiki agertzen zen. Konkretuki, irudikatzen hasten zen gure begien aurrean, nola? Eta hori da, ikusi nuen, ba, Brasileko artista hori lortu zuela biziki sinpleki pribilegioari aurpegi bat sortzea. Eta orduan noski, ba, gelan giroa biziki bitxia zen, eta denak, ba, uste, nire ustez, denak bakoitzak bere posizioa ikusten zuelako piramidan. Eta hori da, ba, performantz, ezen bat ere performantz goxoa, baina nire ustez, mezua biziki argi zen, ba, pribilegioa ez dugula bat ere hautatzen, ez pribilegioa, baina gure lekua piramida horretan, azkenean, eta garrantzitsuena dela hori ikustea, onartzea, eta gero, ba, hortik, bakoitzak bere ekintza edo bere gauza egiten du, baina bederen, bai, hori onartzea eta ikustea biziki garrantzitsua dela ez. Eta hori da, hori pasatu dena, nire bizian, pasaten astean. Hori da, izan untxa eta pasa egun ona. Adio!